Ala لم نظلم ما وفي لهم في قرعة عين الجزاء لما كانوا يعملون أبو دوغان من هذا فلا تعلم نفسهم لما رأى لكم نعجنا أرجانا يا ربي إن كان أن ماما موسى ألا أرجانا بياما أمي تبسك نبتا أن لبا ألا ما نعجنا أن تغطوا أرجانا سنب أرجانا مدك الله كرموه أكاميبا فلا تعلم نفسهم من قوة اللونك ما سابو نرى أوفيا Kerana Koyaki kadinya nali. Ina ku jaja andi makan ya amalun. Aba man jana mu'mina kama ni kana batika la yasau. Aba man jana mu'mina kama ni kana batika la yasau. Ala kai ni kadwena apa mane. Ala mun zo yalo mogo misa. Urkera dunya na mu'mina. Lana ya bari ala taqiti biyama. Kama ni yalo mogo tiyar lo wa. مرحبا نقول ما صدق ياك انا صدق ياك يا حبابي اما صلاه المؤمن امن اما صلاه المؤمن امن اما صلاه المؤمن امن والله لما نيجي ترى ما جري جري والله نعلم ياك منك وامن اقول لك لا مالا عليا walin siaman nyani nyani sia dunke wallahi wallahi mogori ye adam jannatul mawa sini arjana de ale mogori ye dudra dinna fana ye dinna dali amal ala dunna fana din tara mara mama dinna dali amal kabe mutu aita tama dinna dali amal ala mabra tama sina de ma dinna dali amal sadaka la ulazi anga juma ni satal mama ka sen omar ko bo na ale kare na le dumi kam la ka sen na omar to mirab la ka fa wallahi ala ya jiri ala ila ya omar wa kalbi ala ila ya omar wa kalbi ya jiri ala ila ya omar wa kalbi senali ke pando ti tira sa barko na kasena libo senali sa wajadi na sena razak nar ka senali boni bianita nam arga bian sama ka bo sedna dete senali na na to misira le ke mogol tere arga bian sama ka bara na yiri mato bian ko kawo go ya le ko mana ko nam allah ale ya ko ya de ala ila ya mara wa kadde ale ya ko ya de ala ila ya mara wa kadde ale mama nam Jangan saya mahu umar. Nama. Saya nama orang sekolah nado. Lihat kita. Minta saya kiri tiga. Wajah aku mah benar nado sebelah adil. Eh kiri tiga mukar ni nyawa cerminnya andrea. Nama. Ni kan kerja soal muka ye. Eh kan kerja soal muka ye. Eh kan kerja kabel soal muka ye. Eh kan kerja dubur soal muka bayar. Hei, selamat ya. Selamat ya. Kalau kau kiri sora. Wallahi. Kau ni ini andrea ni. وإذا كنتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وإذا كنتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى ذلكم وصاكم بها لعلكم تذكرون تاكلونا لعلكم تاكلون arga na bobi ko yirne ko to mo ba elel ba yirne ko to mo ba edi elel ba be so so to mo ba edi elel ba lu ba to mo ba edi elel ba na ko to mo ba elel ko to mo ba ya akele ne zarka wure ken amna ki kumuri gbanya ki dal fula fula di ma o tede ya mi ya mo ko no tie naam na ngol ne ba ko me ka na ta ina ma di ka ala na ka ko kan ya le ne bi o ko de ken ni ala ba sena mara baa ya kun digara ma hitaji illa andiri ya kale ni mo wonin talika goya ya fa mo wonin mo baa ya ta man di mo baa talika dia ya fa mo wonin kana baa ma wallahi kama ya ka nya burra na'am alsena umar alayhi rasulina ma ke kidi diga wa hawlahu kubar sahaba na'am jaba ke baba en biya bayola wallahi faja ilayhi sabun na'am nazifu siyabin wa kana imsaka bi sahaban li asan sababin na'am wa kana sahabahu wa wakafahu baina yaday amirul mu'minina umar na'am sena umar rasulina ma ke ne ke kidi diga sahaban nyon te kamle duwa kana al kamle nana sena umar fa de na'am aka delege mi do delege samiyan me na'am nya ana sigi ni dilege sana mailo wakati amsaka biye saban naam kamile baba fla wakale kamile dilege mu mandon bagan naam wakale mu na ka kan city ya kurwa nya ka ka sama kana lo sena maranya kawo ana na lo sena maranya fa marhamma bi tarkiye sena maraka kamile fla na bar arka mino kamile kine ta arabla alu fla dia ke kine ga ya salama ya dole boya arabla naam kamile fla ka yarko sena marma an ko na ina la karke sanne ka ta ga sama e yana na la ba ga nya sama ka tana mi ka kawo arabu ya diri ala ni zani umara wa kalde arabu ya diri ala ni zani umara wa kalde wa karabahu minhu naam sena mara ya jona arweleke rabamu ara artidala kere hauban sena kota jangara ra watama ani sama kota jangara ta dona wayo dibu ani mara baka boke mima bora raja kina dana karamina bala kalam nabza ma usri ala umu diku hati ayin kita mima kani amal ambo duga minata fala ta lam namsu lamara ala kunya kana do arjana ra ya rabbi intana ni an mama muso ala arjana diama ami tu sigi ni beta an laba ala ma nyana ay ta arjana ra sembe arjana ra madaka la kar mo ye aka me ba fala ta lam namsu ni do ti loni ke ma senta bunyara o dia la ta o karami na la kali arjana de ni ma ni ko ra be ayu ni ya le munya ta so nyoni da da ra de ko so ima kani amal Musoni akuje jevia Nimagani amalu Akuje ko sulura Nimagani amalu Kakorari torosia Nimagani amalu Angala mole tijani jangal jana mo ti dorak balsa ko ya ke dunya nale ima ko jaja andi ma kan ya amalun aba man jana mu'mina kamani kana batika la yasau aba man jana mu'mina kamani kana batika la yasau ala kan ni gaduena aba man ale mo do ya lo mo go misa ur kera dunya na mu'mina lana ya bari ala takiti biema kamani ya lo mo siar lo akana kera fatika ya la yasau ala mo mi kera fatika la yasau yaani ni kamara to da ka kele ani momi yaani ni kamara to da fara ya la ba kele ala le kenyi ngati momi yaani ni salamar be da ka kele ani momi yaani ni salamar da fara ya la ba kele yo ko ta janna ma be al janna be al ma be nyana amina amma lazina amana ko ta ta wa milu kaliya balamo janna lil mawanu zila bima ka ya malu bima